är faktiskt så här att Linuxpodden tar inte ledigt, utan vi kör precis som vanligt. Är det söndag så är det. Och det är närmare bestämt söndagen den 16 april och vi är mitt uppe i påskfirandet. Men för er skull slutar vi stoppa truten full av godis och servera det här veckans podcast. Och idag är vi ju inte full styrka ännu en gång. Jesper, han får ju återigen lida pin och dra de hårda lassen för oss nere i Thailand. Men det innebär ju att den här podden är ju världsomspännande numera. Så att go for it Jesper, vi håller på dig. Sen Martin har inte lyckats slita sig, eller så har kolorna fastnat i tänderna på honom. Vi vet inte riktigt ännu, för vi kunde inte riktigt urskilja på vad han sa. Men vi är tre tappra själar. Freja är nämligen med oss idag i denna veckan igen. Och jag och Daniel är ju som sagt här som vanligt. Hur har du haft det sen sist, Freja? Jag har haft det bra. Påskfirandet? Ja, det har inte blivit så mycket påskfirande. Eller jo, vi hade ett knytkalas faktiskt. Mm. Men det var inte så mycket påskrelaterad mat. Det var mest av möjlig mat. Mer mat än påsk helt enkelt. Ja. Ja. Ja. Du då, Daniel? Jo, det har varit fantastiskt bra. Jag har nyktrat till från alla fester jag har varit på. Ja, du var ju så nykter igår så att du ville trodde att det var söndag redan då. Ja, jag tjänar en dag. Jag är fruktansvärt dålig på det här med tider och sånt. Jag, har ja. Ju, jag är ju en av de få som har varit 42 år i 2 år. Ja, du, då är vi faktiskt... När jag har varit 43 har jag varit i 2 år. Så att folk och jag tror fortfarande att jag är 43. Fast jag har hunnit bli hela 44. Så att, jag jobbar på det. När det är dags att bli 45 så har väl jag blivit 44 då. Eller något. Själv så har jag haft det väldigt bra den här veckan. Jag har fått 2 roliga paket. För det första så kom det ett litet paket med svart litet paket med ett rött litet plus på upp i kanten. Istället för ett vitt paket med ett litet rött plus upp i kanten. Jag fick en ny OnePlus. Eller fick och fick. Jag fick köpa den faktiskt. Men jag har äntligen fått en ny OnePlus efter min tidigare skadade OnePlus. Och för den som har lyssnat det tidigare vet jag då om att jag har uppgraderat mig kan man väl säga. Jag har köpt en limited edition, den svarta med 128 GB minne istället för den med 164. Så av den orsaken är jag väldigt glad. Sen så har jag fått ett litet paket till. Och den som följer oss på sociala medier kanske redan har sett vad det kan vara i den paketen. Mycket intressant. Jag har nämligen fått låna utav självaste Microsoft en stycken Surface Book som jag ska ha nu ett par veckor. Och för det första då ska jag testa den lite då med Windows 10. Jag har aldrig kört Windows 10 ska jag säga, så att bara det ska bli intressant för min del. Men inte bara jag utan Microsoft själva är väldigt intresserade av hur det ska gå att köra Linux på den här. För det är det jag ska göra. Jag ska testa och installera och köra Linux på den. Så att det ska bli väldigt intressant. Men vi kan ta lite mer om det senare när vi har gått igenom det vi ska gå igenom. Så kan vi ta en snabb första intryck på den om ni vill det. Med det, om ingen annan har någonting så ska vi dra veckans ämnen kanske. Det tycker jag. Då gör vi det. Och som vanligt så kör vi nyheter. Lyssnarrespons hade vi inte någon direkt i denna veckan heller som vi kunde ta upp. Däremot så har Daniel sitt lystmäte. Han kommer att babbla som bara den, för det är hans ämne denna gången. Det handlar nämligen om säkerhet, inte säkerhet utan bios och hårdvara och allt som han håller kärt. Med det så kommer det faktiskt en veckans app. Och under annat så har vi väl ingenting just nu, nej, men det vet man ju aldrig, det kan ju alltid dyka upp. Men vi gör som vanligt, vi kör igång med veckans nyheter. Och eftersom att vi redan har pratat om Microsoft så fortsätter vi med det. Och talar då om att Microsoft kommer nu att äntligen ge upp Windows Vista. Och det är väl inte en dag för sent, om man säger så. Nu står det i alla fall klart. Microsoft kommer att sluta att ge support och säkerhetsuppdateringar till den utskällda Windows-utgåvan, Vista. De som fortfarande, om någon anledning överhuvudtaget, använder sig av utgåvan får nu skynda sig att uppgradera, för supporten för den här utgåvan kommer att ta slut nu i april. Någon som av er som tycker om Vista? Nej. Sen är det väl lite som så också att alla versioner av Windows har väl varit utskällda på något sätt, tycker jag. Ja, men om man, Microsoft har väl verkligen varit en varannan version om någon, kan man väl säga. Varannan bra, varannan dålig, och Vista i synnerhet dåliga. Ja, faktiskt. Ja. Så, men det är väl den som har varit mest utskälld. Den har varit mest inkompatibel med allt och allt annat. Ja. Mm. Vi har pratat och kommer denna vecka även prata en hel del om Ubuntu, för att de är ju inte i blåsvädret, men de är i hetluften, heter det. Och Ubuntu Phone kommer faktiskt att fortsätta att utvecklas, men inte av då Canonical och Ubuntu, utan utav Ubipouch. Och det har ju hänt mycket kring Ubuntu, som sagt var. Ubipouch är i alla fall den gemenskapsdrivna utvecklingen av Ubuntu Phone. Och nu har de även meddelat att de kommer att fortsätta utvecklingen av Ubuntu Phone. Och även då stödet för BQ:s Ubuntu-telefoner. Det vill säga den Ubuntu-telefon som jag har. Ni har väl ingenting direkt att säga om Ubuntu Phone, va? Nej. Nej. Nej. Vad kör den förresten, som kör den Xorg eller kör den deras Senir? Den kör ju, ja du, den kör en version av Ubuntu, nej, Unity 8 gör den. Och då borde ju Mir ligga i grund för det, tycker man. Ja, nu frågar man om man gör det. Ja, för, ja. Jag är osäker. Jag ska faktiskt låta det vara osagt vad som ligger vad som ligger i bakgrunden där. Men det är ju som sagt en version av Unity 8 som den kör. Så att ja, men vi får se vad som händer. Men när vi ändå är inne på Ubuntu, så har ju Ubuntu släppt en ny version av skrivbordsversionen, och den här gången så är det då som vanligt månad och år, eller år och månad. Då heter den 17.04. Och den här gången har de fått den sista bokstaven i det engelska alfabetet som arbetsnamn. Och den heter då Seisty Saffus. Saffus, vad det nu betyder, det har jag glömt av för länge sedan. I vilket fall som helst så är det här antagligen då den sista versionen av Ubuntu som kommer att köra Unity. Nu ska vi säga den sista LTS, Long Time Support-versionen, som kör Unity som skrivbordssystem. För att Ubuntu har ju meddelat att de ska gå över till GNOME, och med det har det även kommit upp att distributionen Ubuntu GNOME kommer då att gå samman med Ubuntu och bli en och samma. Så att ja, men det återstår ju. Det är ju som sagt ett helt år kvar tills det ska ske, så att vi väntar med spänning på vad som ska hända. Och när vi ändå är inne på då Ubuntu och Canonical, så kan vi även meddela att Jane Silberg lämnar posten som vd på Canonical. Jane Silberg meddelade i ett blogginlägg att hon kommer att lämna sin post som vd på Canonical i juli, och Mark Shuttleworth kommer åter ta den posten som han då lämnade 2010 för att då fokusera på produktdesign, partners och kunder. Jane kommer inte att lämna Canonical, utan hon kommer istället att ta en plats i Canonicals styrelse. Som sagt var, många stormar, eller mycket, i hetluften för Ubuntu. Men du hade ju också något annat där, Freja, som var lite roligt. Ja, Burger Kings reklam. Den slutar med att de säger: okej, Google, what is a Whopper Burger? Och de som då har Google Home som hör detta då, då måste börja läsa beskrivningen på vad en Whopper-burger är ifrån Wikipedia. Och det är många som har upptäckt detta då. Så att vissa har till och med gått så långt att de har gått in på Wikipedia och ändrat vad Burger Kings Whopper innehåller då. Allt från vissa giftiga ämnen och sådär då. Ja, kött från små barn och lite sånt där roligt. Ja. Ja. Men nu har väl Google lagt till signaturerna, för det är inte första gången den senaste veckan. För de bytte ju skådespelare, eller röst bytte de. Så då kommer man förbi Googles blockering där och signaturen där. Ja, just det. Men det här är ju även en det här har vi ju rapporterat för bland annat med den här lilla tjejen på en Amazon Echo som då fick köpa sig ett dockhus. Och när de rapporterade det i tv så visade det sig att alla som hade en Amazon Echo fick ett dockhus sen till sig. Så att det här är ju, alltså, men det jag vill säga då, det här är ju en säkerhetsrisk egentligen på sätt och vis. Om man kommer in på det spåret att vem som helst kan då aktivera det här och få den här enheten till att kanske beställa någonting eller kanske ladda ner någonting eller vad som helst. Så att det här kan ju faktiskt vara en ingång till det man kallar för malicious code eller skadlig kod på något sätt som kan förstöra. Kanske inte bara enheten i sig utan kan sprida vidare till andra enheter. Och det kommer ja. In på en... Ja, det är ju som att ha standardlösenordet och standardanvändarnamnet på vilken enhet som helst när man har ett sånt där röstaktiverat system som bara går på allas röster. Mm, precis. Vi kanske kan få fler att lyssna på Linux-podden genom att nyttja ja. Problemet. Men, nu kör vi. Okej, Google, lyssna på Linux-podden. Så, nu kommer alla att lyssna på den. Ja. Då har vi gjort det med. Ska vi gå in på veckans ämnen eller någonting mer på nyhetsfronten? Nej, jag tycker vi hoppar direkt till ämnena, eller? Ja, du är ju så taggad! Du vill ju köra det redan igår, så taggad är du. Ja, så, det är så vars... stort ämne också. Ja, jo, det är ju faktiskt det. Så att om det skiter sig helt enkelt. Ja. Varsågod Daniel, inled. Precis, om det skiter sig, vad gör man då? Alltså, det kan ju hända väldigt mycket. Allt ifrån mjukvaran kan strula. Hur många har inte startat upp en Windows-dator och inte hitta filer så att det inte går att starta operativsystemet. Men oftast är det ju faktiskt hårdvaran som brukar strula. Man kan ha en hårddisk som strular eller moderkortet har gett upp eller man får massa minnesproblem och sånt. Och det är eller lite... så har man en fläkt som visar sig att den inte riktigt är igång och då är man tvungen att pilla på den när man ska spela in en Linux-podd och då går datorn och stänger av sig. Så kan det också vara, ja. Det var precis vad Daniel gjorde här för en liten stund sedan så att bara har vi klargjort det med. Det bästa sättet att lära sig det är att pilla själv. Ja, eller hur? Precis. Ja, jo, det är ju faktiskt så. Det kan ju inte bli mer än fel. Nej. Och... ja. Men jag vet inte, det här är ju ett gigantiskt ämne egentligen. Jag menar hårdvara, man kan ju plugga flera år och ta massor av certifikat och allting och fortfarande inte liksom vara färdiglärd. Men det finns ju en massa basic grejer man kan göra när man ska felsöka en dator i alla fall. Ja, precis. Ja, och det är absolut första. Det brukar ju vara BIOS. Där brukar det ju signalera om man har fel. Jag vet när du startar datorn så brukar det ju vara helt tyst. Eller också så brukar man höra ett pip. Och sen kommer datorn att bota vidare och gå igenom all hårdvara som finns. Men ibland kan du ju pipa något frenetiskt. Och BIOSen kan faktiskt känna av allt ifrån nätdelar som är dåliga till minneskretsar som inte funkar som de ska. Och då brukar de ge ifrån sig massa långa och korta pip i olika sekvenser. Och Och där finns det, det är lite olika beroende på vad man har för BIOS. Så är det lite olika sekvenser den brukar spela upp. Men kör man en snabb googling så brukar man hitta alla felkoder till just sin egen BIOS man har. Ja, och jag har ju faktiskt inte, det var så inte alls länge sedan som jag fick reda på att alla de här ljuden är ju faktiskt olika och betyder helt olika saker. Så att det är ju inte bara det att datorn tjuter och piper och har sig för att det ska vara att någonting är fel. Utan den sekvensen, den piper, talar ganska exakt om vad det är som är fel till och med. Men som sagt, man behöver ju mer eller mindre en ingenjörsexamen för att förstå de här piperna i den sekvensen. De står ju med i min favoritbok, vad säger att den hette, The BIOS Companion eller något sånt. Ja, just det. Den och A-plus-boken, det är ju biblar man bör ha hemma, tycker jag. Ja, då ska du, jag ska bara gå och handla lite. Det tycker jag, beställ den. Ja, får nästan göra det. Nej, och oftast, jag tycker ju som så här, oftast när folk faktiskt har haft problem med datorn så brukar det ju i regel vara minnena som är dåliga, RAM-minnena alltså. Det är ju det är jättevanligt problem, tycker jag. Och kanske nu på senare tiden när alla de här tuffa grafikkorten har kommit så brukar ju en del nätdelar också, nätdelar brukar ju dyka under och inte klara pressen. Men det är ju första BIOSen, där märker man ju om det är fel eller inte. Där är det ju jättelätt, där har man ju svar på allting. Men det kan ju faktiskt vara som så att det finns saker som BIOS inte upptäcker, vi ser rätt mycket. Men när jag höll på att skriva lite i vårat manus här så började jag fundera lite på det här med boten och starta upp och det. Och Windows, det vet man ju, brukar strula, men många brukar ha problem med bootloaden i Linux också, den här grubb. Och då hittar jag faktiskt någonting som heter Supergrubb 2-disk. Det är alltså en live-CD som man kan boota med. Och när man väl har bootat upp med den så hjälper den dig att hitta installerade operativsystem. Och den hittar jättemånga, den hittar massor av olika Windows-versioner, Macintosh-versioner, eller Macintosh heter det väl inte när man säger. Så vad heter operativsystemen när man kör Macintosh? Mac OS, ja precis. Och sen givetvis massor av Linux-distributioner och andra operativsystem faktiskt. Och det som är så bra är att den klarar även LVM och RAID. Och då kan man få hjälp och liksom, ja, återställa och bota upp operativsystemet. Sen finns det även ett program som heter Rescatux. Och det hjälper dig att reparera din grubb eller grubb 2-installation och även Windows MBR. Och MBR är ju Master Boot Record. Den finns just för tillfället är bara en beta-version, men lär väl hjälpa rätt många i alla fall. För oftast när man har dykt på det felet förut så har man ju nästan gett upp och installerat om. Ja, jo, men det brukar väl vara så. Det, när man inte ens kommer in så är det väl egentligen det som man brukar göra. Att man känner det att det här finns ingen, här finns inget att göra, det är bara till att, ja, det är bara att lägga ner och börja om. Men som sagt, det är inte alltid så lätt, om man säger så. Utan man kan rädda systemen. Ja, det kan man göra. Och har man inte de här verktygen tillgängliga, så ja, innan jag hittar dem, då var det ju nästan lättare att ta en backup på allting och sen starta om. Ja. Sen, om vi går över till hårddiskarna, så finns det ju en live-CD av G-Part. Den appen eller det programmet har vi pratat om tidigare. Det hjälper dig att partitionera och reparera filsystem och partitioner. Och klarar inte G-Part att göra det så går det inte, punkt. Nej, precis mindre. Så är det. Och sen är det ju det också att det den inte klarar så kan du säkert använda programmet och göra det lite, men då måste man veta så mycket mer. Ja, precis. Och jag menar, det är ju tyvärr efter att allt sånt här har hänt som folk använder sig av andra medier som en NAS och tar backup och sånt. Det är ju då de ringer oss först när det här har hänt. Vad ska jag göra? Har du gjort det, säger man då. Vad är det för något, får man till svar. Men efter att man har haft något hårdvarufel eller något annat fel, då börjar folk ta backup. Och det finns alltså många företagare som idag inte tar backup, som ändå har bokslut och hela sitt liv i datorn. Vilket jag tycker är väldigt konstigt. Ja, de om några borde ju faktiskt göra det. Ja, nu när det gäller hårddiskar så finns det ju ett norskt företag som faktiskt tar ut skivorna och kan få tillbaka datorn. Och de klarar av rätt mycket. Det är alltid från bränder och fuktskador och sånt de klarar av. Men därefter kommer ju prislappen också. Ja, precis. Smakar det så kostar det, som det heter. Ja, så har man gift sig och förlorat bröllopsfotorna, så är det nog billigare att gifta sig igen än att lämna in den. Eller kanske bara göra en rekonstruktion på hela bröllopet och ta om alla bilderna. Ja, precis. Nej, det finns många sätt man kan fuska på. Ja, visst är det. Ja. Köpa någon annans bilder. Ja, precis. Kanske skulle sälja några på eBay då. Ja, precis. Photoshoppa in sitt eget huvud bara. Mm. Sen det jag pratade om när vi pratade BIOS, det var ju att minnen är ju väldigt, väldigt känsliga och väldigt dåliga, tycker jag. När man använder sig av Linux, så har ju nästan alla Linux-distributioner, de har ju faktiskt memtest i uppstarten. Ja, just kollar det. Man lite snabbt nu, så kan man alltid gå ner och testa minnena, och så startar den ett fult program som står och snurrar i all evighet och kontrollerar minnena. Men jag tror aldrig det ska ta slut också. Nej, precis. det kan nog stå på en evighet, kanske en evighet och en halv till och med. Ja, precis. Men de programmen finns ju även att ladda ner som live-CD också, eller bootbar CD-skiva. Och de jag pratar om, det är Memtest 86 och Memtest 86 Plus. Då kommer den stora frågan här. Vad är skillnaden? Ja, jag använder nog Memtest 86, tror jag. Du vet inte vad skillnaden är alltså? Nej, jag har aldrig brytt mig om det faktiskt. Har du någon koll på det? Jag har faktiskt det, för att jag har nyligen använt mig av Memtest för att kolla en av mina datorer. Som den som har lyssnat vet ju då att jag har haft problem med omstarter och jag har haft problem med att datorn hänger sig och så vidare. Det visar sig sen att den behövde ju bara swap-partition, men i den webban så gjorde jag ju då en Memtest för att kolla så att det inte var mina minnen som det var fel på. Ja. Och då ville jag ju veta vilken jag skulle använda. Jag tänkte först att den ena är nyare än den andra, eller den har slutat utvecklas eller så. Men så var det inte. Utan det är så här enkelt att Memtest nu är en proprietär från början. Nej, öppen, men det är en öppen lösning. Men den kostar pengar om man ska ha hela alla funktionerna. Medan då Memtest 86 Plus är den öppna versionen av exakt samma program som då utvecklas vid sidan om. Så att det är samma men ändå olika. De har gått två skilda vägar efter ett par år. Så gick Memtest 86 och 86 Plus var exakt samma program fram till för bara några år sedan i utvecklingen. Men sen har de gått två skilda vägar. Alltså det är inte det att de har gått helt skilda vägar, utan det är små förändringar som har gjort att de inte idag är exakt samma program som de var från början. Men som sagt var, från början är det exakt samma program som då utvecklats till en, kan man inte proprietär för den är fortfarande öppen, men en betallösning mot en helt öppen lösning. Så att det är egentligen enda skillnaden. Och det är det när man testar minnen, eller jag testar minnen, så testar ju inte jag dem så här superhårt heller. Man behöver liksom inte testa i all evighet. Vill man vara riktigt seriös, då kan man ju slå igång då, och sen går man och lägger sig och så kollar man dagen därefter om det har hänt någonting, och det räcker mer än väl. Ja, jo, och då så funkar ju båda två att den tar en evighet och en halv på sig till att gå igenom alla minnen och alla cyklar den ska göra för att gå igenom minnena. Men sen har du ju då, säg att du har ett fel. Nu hade inte jag fel på mina minnen så att jag vet ju inte om den hade gått vidare och talat om att så här kan du göra för att fixa ditt problem. Det gör ju den betallösningen gör ju det att den kan hjälpa dig att fixa problemet mot den här betalningen då. Hur den fria lösningen funkar vet jag ju inte då på grund av att jag inte hade några problem med minnena. Men det är ju som så här att båda versionerna när du kör så brukar det ju, det står ju om de är okej och är det inte okej så brukar det bli en röd rad. Och jag menar, enda sätt att fixa trasigt minne det är att kasta det och köpa ett nytt. Tydligen. Det är mest aktuellt att testa minnet om man till exempel har överklockat CPU. Eller minnena då. Du gör ju oftast det i samma veva då. Ja, precis. För det är då de här testerna kommer visa att någonting står inte rätt till. Och det gör de väldigt snabbt i så fall. Ja, minnesfel. Har man problem med minnena så brukar det gå väldigt snabbt att upptäcka det faktiskt. Jo, men det är ju samma sak. Har du diskfel, det bästa sättet och egentligen det enda sättet att lösa det är att köpa en ny disk, hårddisk. Och när du säger diskfel, det går ju faktiskt att lyssna på hårddisken också. Jag höll på att installera en mediacentral igår och då körde jag med en rätt gammal disk. Och då märkte man när datorn stod still att det kom lite konstiga klickande och skrapande från det. Och det brukar tyda på att man hör det låter på ett speciellt sätt. Det går faktiskt att lyssna på trasiga hårddiskar på nätet också. Det finns Har du massor hört? av ljudfiler installerade på nät att lyssna på. Och där hör man, och är man van också så hör man att hårddisken funkar men den kommer ge mig problem och till slut så kommer den ge upp. Så att då är det ju bara att byta ut dem också. Och där har vi en annan skillnad, det gäller operativsystem. Linux är ju mycket mer kapabel, tycker jag då, att hantera en trasig disk jämfört med exempelvis Windows. De har ju problem med att jag har ju själv använt datorer med, inte trasiga diskar ska jag inte säga, men diskar som det har varit fel på. Har det varit Windows på så har det liksom inte gått, det har hängt sig, det har inte gått fungerat som det ska. Men om man kört in Linux för att kolla det här, då har det inte varit några problem att köra in Linux och köra Linux på den. Visst har det inte allting alltid funkat, men just att den är mer tolerant mot hårdvaran än vad exempelvis Windows är. Ja, det finns väl funktioner i deras filsystem för att identifiera sektorer som är skadade, så då hoppar den över dem, så de använder aldrig dem. Nej, precis. Kan tänka mig att det är något sånt. No, men det är det nog. Det kan nog stämma att det finns något sånt inbyggt i filsystemet direkt. Vi har inte tagit upp olika sätt att återställa filer på. Nej, inte Nej, ännu. vi kommer till det i Nej. slutet tror jag. Vi hade lite. Vi går igenom hårdvaran lite snabbt här så får man försöka knyta ihop påsen på något bra sätt om det går. Nästa del som kan vara problem, det är ju nätdelen. Och där är det ju ja, både svårt och lätt att veta om det är fel. Jag menar, funkar inte datorn och den är stendöd, testa med en annan nätdel. Funkar det så är det stor chans att det är nätdelen. Men sen har vi ju alla spänningar i datorn också. Du har ju 12 och 5 volt och de ska ju ligga inom vissa toleranser. Och jag använder mig faktiskt, när jag har en nätdel som jag är lite osäker på, så har jag faktiskt en enhet som jag kopplar på nätdelen för att kolla om den ger rätt volt ut och spänningar och sånt. Och den hjälper väl till lite grann. Man ser en överblick om nätdelen kan funka i alla fall. För att det de här billiga nättestarna inte gör, det är att de har ju ingen möjlighet att testa det under last. Nej. Och där har man ju ett problem för att under last så händer det ju rätt mycket med nätdelen när det gäller spänningen och stabiliteten, men den ger en fingervisning. Jag har faktiskt laga några datorer när de har, när den har gett utslag på det här verktyget. Mm. Sen är det ju det problemet man kan ha, det är att det kan ju faktiskt vara fel på både minnena och nätdelen, eller ja, flera olika saker. Ja, ja, visst, det ena är ju, utesluter ju inte det andra, men även när det gäller nätdelen, speciellt tidigare när man gjorde det här skiftet, ska vi se, nu kommer jag inte ihåg exakta styrkorna i dem, men det var ju ett skifte där, speciellt runt omkring, nu pratar vi äldre hårdvara. Var det mellan Pensum och 64 eller 32 och 64, nej, jag är osäker på vad jag är ute efter, men det fanns ju ett skifte där då du hade då nätdelen var tvungen att bli starkare än vad det var innan, och den äldre hårdvaran, kör man på sån så kan det visa sig att man har för svag nätdel helt enkelt, att man inte orkar driva runt. Och det är ju många Linux-burkar som sitter på gammal hårdvara. Så det kan ju även vara en sån sak om det är det som är problemet. Ja, det var väl det här ATX-lösningen. Ja, just det. Som kom. AT till ATX. Mm, precis. Ja, precis. Det var det ute efter. Så att, men som sagt, det är nog ingen som sitter på en AT-burk idag, tror jag, va? Eller? Nej, inte gör jag det i alla fall. Nej, jag tror inte det. De är väl för gamla, skulle jag tro. Men som sagt då, det kan även vara så att nätdelen är för svag helt enkelt. Man kan behöva mer kräm. Jo, med tanke på alla de här grafikkorten som kommer idag också. Nu börjar de ju ta hänsyn. Nu, jag kör ju Nvidia i och med att jag kör Linux. Det funkar ju så bra på Linux, de Nvidia-korten. Och de här i 10-serien, 1070 och 1050 och alla de här korten, de drar ju betydligt mindre ström än ja, till exempel 980 och 660 och de här korten. Så att de har ju blivit lite snällare, men ska man upp lite i prestanda, då måste man faktiskt ha en nätdel också. Och jag tycker ju att nätdel, det ska man ju ta i. Man ska ju inte räkna ut att man behöver 500 watt och sen köpa en nätdel på 550 watt, utan man ska ligga i överkant där. Ja, det är ju alltid bra att ha lite för mycket än för lite. För annars så kommer du så småningom för lite. Ja, det är ju bara att jämföra med en bil. Man ligger ju inte och kör på 7000 varv hela tiden, utan man vill gärna ligga på 2500 varv kanske, beroende på vad man har för bil. Ja, precis. Det är också, det är bra att investera i ett bra nätaggregat, ett bra märke också. Mm. För går det fel och du har köpt något budgetmärke, då kan allt gå fel. Ja. Och sen är det ju det att alla nätdelar har ju faktiskt olika certifieringar. De brukar ju ligga på ja, guld och silver och sånt där. Och det kan faktiskt vara värt att kolla upp om man köper en nätdel och kolla upp lite information på nätet om just nätdelen. För att vissa av de här tillverkarna, de hävdar att ja, jag har, det här är ett guldnätverk, fast det i själva verket inte är det, för att de fuskar rätt rejält med det. Mm. Men sen är det ju det, nätdel är ju faktiskt rätt dyr. Ska du köpa ett kvalitetsnätdel, så är det ju faktiskt, ja, utan problem en tusenlapp eller mer. Men det är ju väl investerade pengar, för att en låda och en nätdel, det kan du ju ha till andra datorer också. Du kan ju byta ut innan nätet och sen fortsätta använda det du har så. Ja, precis. Mm. Det är oftast det egentligen är ju, alltså har du köpt en ordentlig nätdel, så är det väl det sista du byter ut när du byter andra komponenter. Den byter du kanske inte ut förrän den går sönder. Nej, precis. Och sen, jag vet inte, problemet jag har är att jag får ju bara fler och fler datorer, jag vill ju inte. Så där. Det är dagens Ilans problem. Ja. Jag har för många datorer, vad ska jag göra? Ja, så kan man också se det. Ja, och sen har vi ju, ja, om vi ska lämna det här med nätdelarna ett tag, så har vi ju CPUn, processorn, kvar. Mm. Och det är väl egentligen den som är svårast att säga att, ja, vi har ju den och moderkortet. Det är ju egentligen det som är svårast att säga att det här är fel på. CPUn, den kan man ju testa. Man kan ju köra diverse program för att belasta processorn och liksom stresstesta den. Det är väl egentligen det sättet man kan göra. Och jag tycker processorerna idag, de håller ju otroligt bra. Varför en processor kanske skulle funka mindre bra idag, det är nog snarare att man har satt på kylflänsen dåligt eller har för mycket vad heter klägget emellan? Tappar jag bort mig kylpasta. Totalt. Kylpasta, att man har för mycket kylpasta. Men det är bra att du kommer med sådana här facktermer som klägget emellan och sådana här saker. Då vet alla vad man pratar om. Precis. Nej, och jag menar, det har ju faktiskt gått framåt idag, för att idag om du stoppar ner en processor i ett moderkort och trycker på start, så startar ju datorn och sen lägger den av om den inte går väldigt, väldigt långsamt. För du har ju fortfarande sensorer som känner av att den blir för varm och den stänger av sig. För 20 år sedan eller 15 år sedan, då fanns ju inte den funktionen. Stoppar du ner en processor, tryck på startknappen, så pep BIOSen till och sen gick det några sekunder och sen började det ryka från processorn. Då var hade det så länge sedan jag byggde dator alltså? Ja. Been there, done that. Du har gjort det. Jajamensan. Jag vet, AMD var rätt lätta att bränna. Det var några kompisar till mig. Just det, det var AMD. Men jag, alltså, där måste jag ge, nu tänker jag faktiskt ge reklam till ett företag här helt, helt i tomma intet. Där ska jag faktiskt ge en riktigt, riktigt bra eloge till Inet. Jag hade varit nere och handlat grejer hos dem, skulle bygga mig en ny dator. Kommer hem, stoppar i prylarna, trycker igång datorn och så hör man bara, och så luktar det bränd metall. Då förstod man ju direkt att det var ju processen som hade hamnat fel och grejer. Men Inet var så snälla, eftersom att det var samma dag, så att de tog in grejerna. Tog det som en dead by arrival, och så stoppade de i grejerna för mig och så sa varsågod. Åk nu hem och testa. Så att ja. Ja, det ska de ha riktigt eloge för. Det tycker Fast jag. Det var jag som hade bränt skiten själv. Och just det där också. Idag har ju faktiskt... förr i tiden så stoppade du... Då hade du ju massa pinnar på processorn du stoppar ner i moderkortet som hade massa hål i sig egentligen. Just det. Och idag så har du ju inte dem. Då har du ju bara en platta du stoppar ner, och då böjer du ju pinnarna på moderkortet istället. Aha, okay, ja. Och jag trodde inte det skulle vara något problem, för de är ju inte helt raka, de är ju lite böjda där i. Men tydligen är det ett rätt stort problem. Jag vet inte om man är oförsiktig eller inte har riktigt kunskap eller något sånt, men det är väldigt många som böjer sina pinnar på moderkortet för att de stoppar ner processorn lite snett kanske, jag vet inte. Jag tycker det är jättesvårt. Gör man det där noggrant och försiktigt, så är det aldrig någonting som händer. Men ja, man ska aldrig trycka ner den liksom. Nej, precis. Lägger man ner den så faller den ju på plats, och sen så det enda trycket man har efter det, det är ju när man sätter på kylflänsen. Ja, men det är ju samma sak när det gäller minnen, va. De är utformade, både så att säga hållaren som själva minnet är utformat för att sitta på ett speciellt sätt. Ja. Och sätter man i det fel, då är det ju fel. Då tvingar man i den där, så... Ja, även där blir det ju inte bra då, kan jag meddela. Och sen tror jag, det som är jättemycket omtalat på nätet, hur mycket kylpasta ska jag ha? Där finns det ju, ja, hur mycket diskussioner som helst. Det är några som säger som så här, ta en ärta på mitten och smeta ut. Ta en liten klick i varje hörn och smeta ut. Det finns folk som har... testa olika funktioner. Jag har lagt ut en ärta i mitten och strykt ut den här kylpastan, satt på flänsen och sen gjort stresstest och mätt hur varm processorn blir, och sen har de ryckt bort det och sen lagt på mer eller mindre kylpasta på olika sätt. Så att... Det finns ju också de som har testat olika kylpastor och även använt lite andra medel, som till exempel tandkräm, som har ibland presterat bättre än vissa märken. Ja, jag tycker ju som så här, det här är ju min personliga åsikt, men processorerna och kylflänsarna, de är ju skitbra idag. För att kylpastan ska ju egentligen bara täcka upp de här små reporna som finns i metallen, så att du ska ju egentligen helst ha metall mot metall, men sen har du ju kylpastan som ska täcka upp de här små, ja, skrapen egentligen, ojämnheterna, så att det blir kontakt över hela ytan. Och jag brukar ta kylpasta på mitt finger och stryka över ja, CPU:n. Det är det enda jag gör och det har funkat jättebra. Sen får man göra lite som man vill, men man ska inte ha för mycket i alla fall. Det är nog alla överens om. Det finns ju sådana som har haft så mycket så att det har runnit utanför. Ja, det ska du definitivt inte göra. Nej. Nej. För väldigt många modeller av kylpastan, den leder ju faktiskt elektricitet också. Jo, men det är ju därför den sitter där så att säga. Som du sa tidigare, för att jämna ut ojämnheter och ja, vara lite friktion emellan själva processorn och metallen som sitter emot. Så att det ska ju inte vara för mycket som sagt. Nej. Och moderkortet, det är ju jättesvårt att felsöka egentligen. Då får man ju liksom testa. Helst ska man ju, ja, men det är riktigt seriöst eller ha mycket datorer hemma och med samma sockel och det, så kan man ju sitta och testa processorn på en annan dator, minnena på en annan dator för att se om det är moderkort eller inte. Moderkort är särklass det svåraste att säga att det är det här som är fel. För det är väldigt många som säger som så här, det är moderkortet som är trasigt, som man bytt moderkort och stoppar dit grejen och så bara, nej, var det här felet nu istället? Och sen håller du på så, till slut har man byggt en helt ny dator. Ja, precis. Nej, men alltså det, man får ju utesluta del för del egentligen, och moderkortet är väl egentligen det sista man ska ta, för att är det moderkortet så är det inte så mycket att söka, för det tar, om man nu inte vill och kan, så tar det nog alldeles för lång tid och är alldeles för omständigt att hitta ett fel på ett moderkort egentligen, för det är så många komponenter. Jag vet förut när det blev populärt att skaffa dator via jobbet, man fick ju dra på pensionen och så fick man hem en fräsig dator som skulle vara superbra. De var ju superbra också, men jag vet, det var ett företag, jag tror det var en massa kompaktatorer som hade ett moderkort som inte klarade av, så att flera företag som hade köpt in kompakt till sina persondatorer då. De fick lämna in datorerna på något ställe och byta fyra kondensatorer. Det är lite så här. Men då lagar man faktiskt moderkorten. Jag själv lödde om några faktiskt. Okay, för där visste man att det var fyra kondingar som satt nära CPU:n. Ja, men vet man om vad felet är, så är det ju mycket lättare. Men som sagt, vad vet man att det är moderkortet punkt, då är det väldigt svårt att liksom hitta ett fel på ett moderkort om man inte redan vet att just det här är felet. Men det var ju väldigt länge sedan. Allting blir ju bara mindre och mindre och det blir ju mer och mer ytkomponenter som är svåra att byta själv. Konningar kan du säkert byta själv, för att de ser ju om de är dåliga också. De har ju läckt eller svält. Ja, men det är ju bara att titta på våra telefoner idag. Ja. De har ju också, precis som en vanlig dator, så har ju de också ett moderkort. Inte av samma storlek dock, men principen är ju densamma. Ja. Och där kan du ju inte se, alltså, ja. Försök att hitta felet på ett sådant. Ja, precis. Det är nästan till omöjligt. Ja, precis. Det är ju oftast därför som du får en utbytesenhet, för att de skrotar det moderkortet på din telefon om någonting är fel, och så sätter de i ett nytt och så använder de den till en utbytesenhet också. Ja. Sen kanske en sak av det absolut viktigaste som vi inte har pratat någonting om, det är ju faktiskt att skydda sig mot ESD. Yeah. Alltså elektrostatisk urladdning. Där handlar det om att man ska inte få ström och hoppa från din kropp till komponenterna, eller från komponenterna mot din kropp. Och det handlar ju om att datorn har en annan potential än vad du själv har. Då har jag en fråga till dig. Ja. Sitter du med armband eller på speciella ställen när du fixar med dina datorer? Yes, jag har både ett ESD-armband och en matta. Oftast kör jag bara med armbanden, men jag har matta också. Okej. Aldrig det... någonsin. Alltså, aldrig? Nej, aldrig. Komponenterna brukar klara sig väldigt bra. Det tror jag har mycket med att göra att man håller ju faktiskt i lådan när man håller på och skruvar. Sen är det ju viktigt när man plockar ihop allting, att jag tycker man ska ha ett armband på sig. Det är väldigt många som säger så här, åh, jag måste jorda mig, jag lägger den på diskbänken och jordar den och det. Men det handlar ju hela tiden om att du och datorn ska ha samma potential, alltså samma värde, så att inte elektroderna kan hoppa snabbt mellan dig och datorn, för då uppstår det ju en, liksom, ja, en gnistbildning i värsta fall, men det blir ju liksom en laddning, och just moderkort och minnen och sånt, de brukar ju paja först av allt. Ja, precis. Jag har ju fått för mig att man alltid ska gå och ta på ett element före. Ja. Men jag har ingen aning om att det stämmer. Eller nej. Det är som så här, det är lite klurigt, för att har du bara ett armband så kopplar du in armbandet i chassit på datorn oftast, och sen håller du på att skruva lite. Men ska du bygga en dator, då är det ju rätt skönt att ha en sån här matta. För du ska ju lägga ner processorn och minnen och sånt. Och de här mattorna brukar man faktiskt koppla till jord. Och då blir det ju som så att då är mattan kopplad till jord, ett element till exempel. Och sen har du ju det här armbandet har du ju kopplat in, ja, i chassit, eller i, det brukar finnas ett uttag på mattan också. Och då blir det ju det att då är du ju jordad. Ja, just det. Och det är där felet kan uppkomma. Att några säger att ja, men ställ dig på diskbänken och ta i den så är du safe sen. Men det är man ju faktiskt inte, för lämnar du diskbänken för att öppna till dörren och går och drar fötterna på en stor härlig heltäckningsmatta och sen går du tillbaka och tar i den, så är det ju det att när du blir jordad så kan du ju fortfarande skicka en massa elektricitet till moderkorten. Ja, precis. Nu är det ju som så här, komponenterna håller ju väldigt bra. Jag vet ju massor som håller på att skruva i datorerna utan något problem. Men det tråkiga är att oftast går minnet inte sönder. Det är liksom inte pang på, nej, jag funkar inte. Utan man kan få jättekonstiga fel som har med ESD att göra. Alltså sådana här fel som man bara, ja, men vad är det här för något? Och sen får man ju liksom köra den här noggrannheten att man får testa komponent för komponent och anteckna och liksom tänka sig för. Vad kan det ha varit som har gått dåligt? Ja, det är ju minnena som är känsligast av allt för mig. Ja. Och sen är det ju det. 9 av 10 gånger kanske det inte händer någonting, men den 10:e gången så går det sönder. Ja. Så att visst, nej, nu sitter jag här och säger att jag aldrig har använt armbänd och så vidare. Nej, det har jag inte, men jag har ju fortfarande haft tur. Nu bygger inte jag datorer längre, och det är inte så att jag har byggt datorer för andra heller, utan det är bara för mig själv. Så har det gått sönder, så är det jag själv som har gått sönder för mig själv också. Mm. Men som sagt, det är ju den där 10:e gången man vill skydda sig ifrån egentligen. Ja, precis. Mm. Och den 10:e gången, det kan ju faktiskt vara den första också. Precis. Mm. Vi kan tillägga det att i de flesta serverhallar så har du ju maskiner som skapar fukt endast för att förhindra att statisk elektricitet kan hoppa i torr luft då. Ja. Jag vet inte, du jobbar väl i en serverhall, så har ni något krav på klädsel där inne eller? Nej, det har vi faktiskt inte. Nej. Nej, det brukar mycket bara du har mycket bling-bling på dig så är det okej. Vi har ju satt, när du går in i serverhallen så har vi ju en slags matta som är som klister nästan. Ja. För att ta bort allt damm på fötterna, för kommer dammet i luften så kan det trigga igång brandsläckningssystemet då. Ja. Och där är man väl mest rädd för dammet då, för oftast är det ju när man tillverkar elektriska komponenter och sånt, där har de ju jättestora krav på kläder, och man ska ju ha speciella skor och sånt där. Jag hörde någon historia om någon chef på något företag som gick omkring i foppatofflar, och de hade jättekonstiga fel, och antalet fel gick upp jättemycket på företaget över komponenter som inte funkade och värden som blev konstiga, och det visade sig att det var hans foppatofflar. Men sen om det är en sann historia eller inte, det vet jag faktiskt inte, men det är viktigt med rätt klädsel när man arbetar. Och det är väldigt bra, story att få slut på det här med foppatofflor, för det är ju alltså, nu är inte jag något modelejon va, men det är ju modevärldens, vad heter det nu då, svarta får. Ja, det är det ju. Ja. Men det är skönt att ha på sig. Det kan hända, men hemma i mörkret. Ja. Men det är ju ingenting man går ut i. En sommardag med vita strumpor uppdragna till knäna. Eller just ja, det är ju så svensken går omkring klädd. Ja. Men det var inte det den här podden handlade om, va? Nej, det var det inte. sen kommer vi väl in lite på det här med Freja pratar om med att rädda data och sånt. Ja, just det. Det kanske du vill börja med, Freja. Ja, det finns ju de här testdisk och fotorec. Mm. Jag tror man får med sig fotorec när man installerar testdisk eller om man kör deras live-serie. Och den kan ju återställa filer, både foton och Word-dokument. Den kan, allting som har en viss signatur kan den ju återställa. Ja. Däremot så kan den ju oftast aldrig återställa filnamnen. Så ibland så när man återställer så får du bara en lång lista med hur många filer som helst. För de har ingen kännedom om mappstrukturen du hade, eller användarrättigheterna du hade, eller filnamnen. Mm. Ja, det där Photorec, det är ju ett helt fantastiskt program. Det räddar ju bilder från både hårddiskar och minnesläsare, eller minneskort och USB-stickor och allting. Så att det är ju verkligen ett bra program. Men det är också bra att veta att om man har gjort något misstag, till exempel formatera disken, så försvinner ju inte allting på den när du formaterar den, utan allting ligger ju kvar. Ja. Och då är det ju bara att köra igång Photorec och se till att du inte ändrar något på disken under tiden. Mm. Om du däremot har ett fall där din hårddisk har börjat krascha, då ska du ju helst inte köra Photorec direkt på den, utan helst ska du köra till exempel ett program då som tar en diskavbild av hela disken. Så för du över den till en annan hårddisk, så Photorec kan arbeta ostört på den här disken då, utan att slita mer på den skadade hårddisken då. Mm. Sen är det ju det att det går ju att rädda så mycket mer än bilder också, men ska man gå ifrån Photorec och kanske rädda filer och dokument och sånt, då finns det ju jätteavancerade program som man kan rädda hårddiskar ifrån, och där brukar det ju ta dagar för programmet att söka igenom allting om man ska göra det riktigt grundläggande. Men bilder och sånt, det går ju väldigt fort att få fram. Ja, och ljudfiler också, det vet jag att Photorec återställer. Ja. Det är liksom, det är väldigt praktiskt att återställa om du har en extern hårddisk eller en hårddisk där du bara har dina filer så att säga. Mm. Om du däremot kör på en disk som du både har som lagringsenhet för både dina egna filer och för operativsystemet, då blir det en mardröm att återställa, för då får du ju varenda ikon och varenda ja, fil som operativsystemet använder som du egentligen inte bryr dig om då. Och här är det rätt bra att komma in med den här säkerhetsaspekten också, för att har du känslig data och ska sälja datorn, så slå sönder hårddisken istället och installera på en ny hårddisk eller sälj datorn utan hårddisk. För att det är väldigt lätt för mig som köpare att ja, men vad schysst, här är en som säljer en dator och Windows är förinstallerat och den köper jag. Och sen tar man ut disken och sen kör man den i något diskräddningsprogram, eller man räddar filer, eller om det är foton man är ute så kör man ju Photorec, och sen så får man fram alla fina semesterbilder och annat som den förra familjen kanske hade. Kanske få nya bröllopsbilder till albumet. Så var det man kunde göra istället. Ja, men där har man ju faktiskt en säkerhetsgrej också. Det finns ju program som raderar en hårddisk och skriver en massa nollor och annat skit om jag har flera sekvenser och det. Det är också en tidsödande grej att göra. Och man kan inte vara 100% på att det blir tillräckligt bra gjort heller, för det går ju alltid att försöka återskapa så mycket som möjligt. Men ja, jag vet inte, hårddiskar idag är så billiga, så att ska ni sälja en dator, sälj den utan hårddisk om ni har känslig information på den. Ja, det gäller egentligen allt. Det är liksom USB-minnen, mobiltelefoner, rubb och stubb. Eller så slänger man upp det hos Google eller Apple i molnet. Där är det ingen som kommer åt det. Eller? Hur var det nu? Ja, jo, eller hur? Nej, så gör man inte. Känslig information ska vi som sagt ha för sig själv. Ja. Som sagt, nej, vi kanske börjar balla ur lite här nu. Vi har suttit där ganska länge. Ja. Mm. Och då, ja, det kan vara passande att dra veckans app då kanske. Avsluta med den. Sicken P3-övergång. Ja, eller hur? Ja, ja precis. Vi har ju faktiskt en app, eller jag har valt en app som heter Ultimate Boot CD. Och det är en live-CD som innehåller massor av små program för att liksom, ja, rädda systemet. Och där har du ju med memtest och massor av program. Gpodder ligger med där också. Ja. Vad för mig? Och sen har du stresstesta hårddisk eller processorer och testa hårddiskar och massor av verktyg. Det är liksom hundratals med verktyg. Det är, ska man ha en CD-skiva med någonting på så är det just boot CD, Ultimate boot CD. Den har faktiskt räddat mig vid flera tillfällen när jag har hjälpt kompisar. Så att ja, den är oslagbar. Ja. Den om, är... om inte jag minns helt fel så ligger det väl med också några program på den för att resetta lösenordet på Windows också. Om man har glömt lösenordet. Ja, ja just det. Mm. Även BIOS-lösenord om att det minns helt fel. Ja, den har väl lite sådana prylar. Mm. Ja. Och jag vet inte, de funkar bra de där programmen. Det är väl på senaste Windows-utgåvan det kan börja bli lite problem. Ja, precis. Men annars på Windows 7 och 8 och det, då är det ju inget problem. Då botar man bara upp med datorn med CD-skivan och så väljer man att administratörslösenordet, att man vill resetta det och så får man skriva in ett nytt lösenord man vill ha och sen startar man om datorn och loggar in. Var det där en till P3-övergång kanske? Med tanke på vad vi sa innan med den senaste utgåvan av Windows. För den sitter jag ju här med. Ja, det gör det. Ja, precis. Så att jag tänkte ge er nu en väldigt snabb första intryck av en Microsoft Surface Book. Och vad ska vi börja? Vi börjar med den klassiska som jag kallar det för MacBook-testet. MacBook-testet innebär alltså att datorn ska stå plant på bordet och du ska öppna skärmen utan att någonting händer förutom att skärmen går upp. Och jag måste tillstå och säga det att en Surface Book klarar inte det MacBook-testet. Det är nästan så att du inte klarar att öppna den överhuvudtaget. Den är väldigt svår att öppna överhuvudtaget faktiskt måste jag säga. Det är någon typ av magnet som håller fast skärmen till tangentbordet. Samtidigt då så är det ju väldigt tunn i framkant. Så att ligger den på ett bord så är det väldigt svårt att med en hand få tag i skärmen för att sedan lyfta den. Men om man lyckas så klarar den MacBook-testet. Datorn i sig, den är väldigt lätt. Den är väldigt snygg faktiskt. Den är fruktansvärt snygg. Silveraktig, det här gångjärnet som har kritiserats att det ser fult ut, som ser ut som att den är vikt. Den, alltså, ser man det i verkligheten så är det faktiskt riktigt snyggt. Skärmen som sagt var, den går ju att ta av så att du kan använda den som en tablet och då får du välja om du vill använda Windows 10 som det är ordinarie Windows 10-system eller så får du då ett tabletbaserat system. Med i den här kartongen så finns det även en penna som du kan ja, du kan ju rita och skriva och klicka med på skärmen om man vill det. Det går ju naturligtvis att göra med fingrarna också för det är ju touchbaserat. Nu har det varit påsk. Jag fick den här datorn levererad till mig i vad blir det, torsdags. Sen har jag varit iväg och firat påsk så jag har faktiskt inte hunnit använda den så mycket. Jag har hunnit att låsa upp bootloader eller ta bort ja, låsa upp bootloadern kan man säga för det är bara en liten jätteliten inställning som talar om den ska vara säker eller osäker. Och med det har det gjort att jag kan börja boota den ifrån USB-stickor. Och just nu så har jag testat Antergos, Manjaro och den senaste Ubuntu 17.4. Tyvärr, eller lyckligtvis, det beror på hur man ser det, så är det, kan jag säga redan nu, att det jag kommer att köra på den, det är Ubuntu 17.04. För varken Antergos eller Manjaro, som det ser ut i vad heter det, den USB i standardutgåva, går att köra på den här Surface-boken direkt. Antergos har jag inte tillgång till tangentbordet. Det funkar helt enkelt inte. Jag kommer inte ihåg vad det var som med Manjaro som var galet just nu. Men det som funkar till 100% det lilla jag testat på sticka, ska jag säga då, än så länge, det är då Ubuntu 17.04. Och jag tänker inte göra några större, som att det är en lånemaskin, så tänker jag inte göra några större ansträngningar på att installera för att se vad som funkar och inte funkar. Så att jag tar det jag vet kommer att funka. Problemet som är just nu, det är då att disken är krypterad med BitLocker, vilket gör att jag inte kan partitionera upp disken. Så man kan, normalt sett så kan man ju även i Windows partitionera upp disken när den är igång. Men tack vare att den är BitLock-krypterad så går inte det nu. Så att jag måste göra en återställningssticka, radera hela disken och göra en ny installation av Windows, samtidigt som jag då gör en installation av Ubuntu för att jag ska kunna dela upp disken och få in det här. Men det tänkte jag att jag ska ge mig på imorgon, måndag, när jag ändå är ledig. Tittar man på maskinen i sig så är skärmen en, ja, den är fruktansvärt klar. Det är inget fel på den som dator och inte något fel på den som tablet heller. Nu har jag inte använt Windows 10 överhuvudtaget, så här, det här är min första introduktion till Windows 10 överhuvudtaget. Sist jag använde Windows, då var det Windows 7. Och ja, det ser väl ut som Windows 7 lite grann sådär. Det enda jag har att säga förutom då själva MacBook-testet, det är batteriet. Inte det att det är dåligt, nu låter den här också. Det är inte det att det är dåligt batteri i den, utan lägger du datorn i viloläge så drar den batterien. Det gör inte en MacBook och det gör oftast inte en vanlig PC-dator heller. Så att där har jag väl någonting som är negativt att säga om den. Men som sagt, som den är konfigurerad nu så har jag knappt hunnit använda den. Men ska även göra det med Windows och se hur det funkar, som sagt var. Ja, det är väl ett första intryck. Någon som har någon fråga eller något? Ja, jag skulle ha lite önskemål kanske. Mm, får höra. Kan du inte testa att installera en Xbox-controller och köra SuperTux-kart? Det kan jag faktiskt, för jag har Xbox-controller hemma. Min son har ju en Xbox, så att, det kan jag försöka med. Ska vi skriva upp på listan? Mm. Vi säger väl också så här då. Har ni som lyssnar några önskemål på vad jag ska göra när jag har den här? Skriv det i kommentarerna till det här avsnittet. Så ska jag se om jag kan uppfylla era önskemål helt enkelt. Jag kommer att ha den här datorn i ungefär en månads tid. Så att vi kommer under kommande avsnitt höra mer om mina framsteg, motgångar, upptäckter med den här under de här 4 veckorna som jag har den här. Jag kommer även att skriva en utförlig recension på maskinen i sig till Linux-bloggen. Så att hör ni det inte så kan ni alltid läsa om det. Några du önskemål eller frågor, Freja? Jo, jag tänkte fråga om skärmen på den. Är den så här spegelblank eller? Ja. Det tycker jag inte om. Fast den är så pass ljusstark i sig. Så att är skärmen igång. Visst, om jag tittar och letar så ser jag mig själv i skärmen. Det gör jag ju. Men tittar jag på skärmen bara så nej. Du, inte ens med mörkt parti bakom. Jag har en blå standard bakgrund och jag ser klart och tydligt vad som är på skärmen. Så att visst, den är blank, men det är inte så att hela allt annat speglas i den när den är igång. Inget mer? Nej, det tror jag inte. Nej. Då pratar vi mer om den under kommande avsnitt helt enkelt. Du brukar vara själv och komma på bra på att komma på egna saker och testa, så att vi litar på dig fullständigt. Ja, vi ska nog kunna utsätta den här för både ett och annat som varken vi eller Microsoft har tänkt på. Se till att inte göra någon sån här tapptest på 1,5 meter nu. Jag bor faktiskt på andra våning. Nej då, sånt låter jag. Det här med stresstester och uthållighetstester och allt annat sånt här med benchmarks och allt sånt, det får andra sköta. Jag tänker testa det som är liksom lite utanför boxen, så att säga. Hur den funkar i riktiga livet. Jag kommer att använda den som min huvudsakliga enhet ett tag här. Skriva på och redigera på och så vidare. Alltså jag kommer ju använda den som man använder en dator helt enkelt. Så att det där med stresstester och sånt, det låter vi andra sköta. De är mycket bättre på det än vad vi är. Vi testar riktiga saker. Ska vi ta och binda ihop det här nu då kanske? Ja, börjar bli dags för det. Det börjar väl, ja. Ja. Och Martin har ju som sagt förschappat ur. Så att... Ja. Varsågod. Tack. Ja, vi kör. Podden är licensierad under Creative Commons version 4. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del, inte så stora, men ändå kostnader. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle älska om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Som ett rinnande vatten. Ja. Hej då! Hej då! Hej då!